acțiune în acțiune! Intră Guță în acțiune! Și nu este singur el! Are și Lei cu el! Chef de chef vreau să se știe cea mai tare melodie! Să înceapă cheful! Cachita, cel mai tare, Cachita, cachita, cachita.